प्रतिज्ञा नैव किंचित करो नीति युक्तो मन्ने तत्वित नित्य स्वरूप से युक्त तत्वित के साथ युक्त अधिदेव क्यों युक्त दे दिया कि तत्वित ऐसा भी हो सकता कार्य प्रयोग कर जाने की तत्वित और वह नित्य युक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि युक्त तत्वित वो कैसा जानता है अपने अंदर नैव किंचित करो इति मन दे ऐसा उसको अवबोध मन अवबोध ऐसा अवबोध होता है कि मैं तीनों काल में भी कुछ नहीं करता हूँ। इंद्रिय विषय की प्रवृत्ति निवृत्ति में भी मैं एक रस जो है इसके प्रभाव से रहित हूँ। इसलिए नैव किंचित करोमि इति युक्त तत्वित मन्ये च इत्यादि भी दर्शितम् इत्यादि भी दर्शितम् भगवता भगवान के द्वारा ही दिखाई देता है। थोड़ी सी टीका जी ब्रह्मविदो दृष्टम कर्म नास्ति तत्कारण अनुपमर्दात पुनर्भविष्यति इत्याशंका कहते ब्रह्मविदता में जो कर्म दिखाई दे रहे हैं वो दृष्टम कर्म नास्ति वो वस्तुतः ब्रह्मविद में है नहीं। ऐसा कहने पर भी कभी कभी कोई चीज नहीं दिखाई देती। आपने सब पेड़ उखाड़ के फेंक दिया और कोई पेड़ नहीं दिखाई देता और उसका बीज वहां पर है तो वह पेड़ फिर दिखाई देगा कि नहीं। बहुत बार कार्य नहीं दिखाई देता तो व्यक्ति समझ लेता है कि हमको छुटकारा मिल गया और कारण शेष रहता है वो कारण फिर कार्य को प्रकट कर देता है। एक माता हमने देखा कि वो एक बार बहुत रोती रोने लगी चलता है मैं कहा क्यों रोती है कहा महाराज मेरे इतने लड़के लड़की पति सभी थे कभी भी किसी का मोह मेरे मन में नहीं आया मैं ये समझती थी कि मेरे अंदर किसी के प्रति मोह नहीं ये हमने पक्का समझ के रखा था कि सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि मेरे अंदर किसी के प्रति मोह पर अभी मैं जहाँ से आई तो वहाँ हमारे लड़के का लड़का था और वो मेरे पास ही रहता था वो तो दूसरे के पास जाता ही नहीं। अब वहां से जब मैं यहाँ आ गई तो अब मुझे उसी की स्मृति तो इतने दिन तक मुझे यही अनुभव रहा कि मोह मुझे अंदर से दिखता पर आज हमको दिखता है कि मोह कहाँ पड़ा था उसका क्यों स्मरण आता है उसको याद करके क्यों रुलाई आती है। कारण है अंदर तो कार्य प्रकट न दिखने पर भी समय अनुसार वह कार्य इसी बात को लेकर के जा रहे हैं कि ब्रह्म भी तो दृष्टम कर्म नास्ति दृष्ट कर्म भले ही नहीं है उसमें इसके भी ऐसा कहने पर भी तत्कारण अनुपमर्दा कारण का उपमर्दन नहीं हुआ तो पुनर्भविष्य थी, फिर कब हो जाएगा उसकी? भले आज नहीं दिखाई दे रहा, कल हो जाएगा। जगत में बहुत चीज किसी भी नहीं दिखाई देती है, एक समय होता है एक व्यक्ति के सामने कोई नहीं बोल सकता, और थोड़े काल ऐसा आता है कि सभी उसको गाली देते, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी होता है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकता, तो कारण का ये कि सद्भाव है तो शांति हो सकता है। इसको लेकर के कथा के दर्शन सत्र सत्र क्रिया कारक फल भेद बुद्धि मध्यम स्वरूप, इस प्रकार दिखाते हुए भगवान क्या करते हैं कि ये गुणा गुणे सुब्रतन जो है नैव चिंतित करो में इत्यादि दिखाते हुए भगवान वहाँ वहाँ क्रिया कारक फल भेद बुद्धि का उपमर्दन करते हैं, कि तात्पर्य यह है कि जहाँ भी ज्ञानी का प्रकरण आएगा क्रिया कारक फल भेद बुद्धि का उपमर्दन करने का तात्पर्य है कि वहाँ कारण है ही नहीं, अज्ञान रूपी कारण नहीं। थोड़ी चीजा देखिए, अविद्वान विद्वान कर्मणि प्रवर्तमान दृश्य थे, यदि बाहर से आप देखते हैं तो विद्वान जैसे कर्म में प्रवृत्ति दिखाई देता है ऐसे अविद्वान भी, बल्कि विद्वान थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अविद्वान को कर्म करने न करने में बहुत प्रकार का निमित्त होता है, उसमें बहुत प्रकार का निमित्त होता है। जैसे बालक का जो व्यवहार है वो स्वाभाविक होता है, पर बड़े के व्यवहार में बहुत प्रकार का निमित्त होता है, ऐसा करना ऐसा न करना बहुत प्रकार का निमित्त होता है। और बालक का व्यवहार स्वाभाविक होता है, ऐसे विद्वान का व्यवहार तो स्वाभाविक होता है, तो अविद्वान के समान विद्वान भी कर्म में प्रवृत्तिमान दिखाई देता है, तथापि तस्य कर्म अकर्मैव इत्यत्र दृष्टान्तम् आया, फिर भी उसका कर्म अकर्म ही है इसमें दृष्टान्त। क्या दृष्टान्त कहते हैं? एक व्यक्ति उसने काम में अग्निहोत्र का आरंभ किया, किसी कामना को लेकर के अग्निहोत्र का आरंभ किया, और बीच में ही उसकी कामना समाप्त हो गई। तो जब उसकी कामना समाप्त हो गई तो अब वो यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? यज्ञ में तो इति कर्तव्यता हो जाती, इति कर्तव्यता है तो यज्ञ तो उसको पूरा करना पड़ेगा, तो यज्ञ तो पूरा वो करेगा, और वह यज्ञ काम में अग्निहोत्र नहीं होगा। यज्ञ वो पूरा करेगा और वह यज्ञ काम्य अग्निहोत्र नहीं होगा, क्योंकि उस यज्ञ का किसी कामना के साथ कोई संबंध नहीं रहा। इसी प्रकार अज्ञान काल में छूटा हुआ एक बाण है शरीर, अज्ञान काल में छूटा हुआ ये बाण जो शरीर है, तो अज्ञान काल में ही सभी का छूटा हुआ सभी का शरीर जो आया है वो उसके मूल में अज्ञान है, और अज्ञान के कारण फिर काम कर्म इत्यादि प्रवृत्ति चल रही है, सभी की चल रही है। अब बीच में क्या हो गया कि एक को ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो जाने पर क्या होगा कि उस प्रवृत्ति को अज्ञान पूर्विका प्रवृत्ति नहीं कर सकते, सभी की प्रवृत्ति अज्ञान पूर्विका ही, पर ज्ञान हो गया तो भी प्रवृत्ति हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों पहले छूट गया है ना प्रारब्ध रूपी जो है धनुष से छूटा हुआ उबान, उसमें गति हो रही है, उसमें गति हो रही है, पर उसी के साथ उसके फल का कोई संबंध नहीं है। और उस गति के साथ उसका संबंध नहीं बनता। तो जैसे काम्य अग्निहोत्र करने वाला का कामना समाप्त होने पर उस अग्निहोत्र की संज्ञा काम्य अग्निहोत्र नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी का जो व्यवहार दिखाई देता है उस व्यवहार की संज्ञा अज्ञानी के व्यवहार के समान नहीं होती है। इसी बात के लिए उदाहरण देख रहे हैं। दृष्टा च काम्य अग्निहोत्रादौ काम्य अग्निहोत्र इत्यादि में ये बात देखी गई है कि कामोपमर्देन काम अग्निहोत्र आदि हानि। जब काम का उपमर्दन हो जाए बीच में, काम नाश हो गया अब उसको कामना ही नहीं रही उस विषय में, तो उसको काम्य अग्निहोत्र नहीं कर सकते। तथा किसी प्रकार मत पूर्वक अमत पूर्वक आदि नाम कर्म नाम कार्य विशेष से आरम्भ एक मत पूर्वक है, एक अमत पूर्वक, एक ज्ञान पूर्वक हो रहा है कर्म और एक अज्ञान पूर्वक हो रहा है। तो दोनों प्रकार के जो कर्म है उनका फल एक कैसे हो? दोनों का फल एक नहीं है। आप मत समझिए कि कोई कर्म कर रहा है तो सभी के कर्म का एक फल होगा, एक फल नहीं होगा। वो उसका ज्ञान क्या है अंदर, उस कर्म के साथ ज्ञान क्या है? तो कर्म के साथ जैसा ज्ञान है उसी प्रकार का फल होगा, दूसरे प्रकार का फल नहीं होगा। तो इसी प्रकार मत पूर्वक अमत पूर्वक आदि नाम कर्मणाम कार्य विशेष से आरम्भकत्व दृष्टम। कार्य विशेष से आरम्भक दोनों देखे गए हैं। आप ये देखते हैं कि कोई आराधना करता है किसी का, अब उसके मन में है कि हमको 50 रुपया दे देगा था, ऐसा जान करके सेवा करता है तो उसको 50 रुपया मिलता है। और उसी प्रकार की सेवा दूसरा कर रहा है, उसी प्रकार की सेवा दूसरा कर रहा है जिसकी कोई समस्या है, एक कागज पर दस्तखत कराना है, ये दस्तखत कर दे तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी, तो उसको फल दस्तखत मिलेगा। अब उसी प्रकार की सेवा तीसरा कर रहा है, उसी प्रकार की सेवा तीसरा कर रहा है, जो सेवा तो कर रहा है परंतु कुछ चाहता नहीं। सेवा तो कर रहा है पर उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा कि नहीं? क्योंकि किसी भी फल के साथ जब उसका संबंध नहीं है, तो किसी भी फल के साथ संबंध नहीं है तो उसका अंतकरण निश्चित शुद्ध होगा। और अंतकरण शुद्ध होने पर वो है सब कुछ प्राप्त कर लेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं चाह रहा है तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। और एक व्यक्ति है तो जहाँ रहता है तो जैसे आज करियर झाड़ू लगा देना ऐसे स्वभाव से ही कर रहा है, कोई उसके साथ उसके अहंता का संबंध नहीं है, कोई उसके साथ फल का संबंध नहीं है, कोई उसका साथ किसी को प्रसन्न करने का भी संबंध नहीं है, पर वो हो रहा है, उसी प्रकार का उसका आचार्य हो रहा है। तो वो तो उसका कोई उस कर्म का फल ही नहीं है, उसके कर्म का कोई फल नहीं, क्योंकि उस कर्म के साथ कोई विशिष्ट संबंध उसका बनता ही नहीं। तो सभी का एक फल नहीं होता, इसलिए कहा मतिपूर्वक अमतिपूर्वक आदि नाम कर्म न। तो मतिपूर्वक कर्म है, अमतिपूर्वक कर्म है, उसका कार्य विशेष से आरंभ करते एकदम तो कार्य विशेष के आरंभ करते देखे जाते हैं। इसलिए तुम नहीं कह सकते कि ज्ञानी में जो कर्म दिखाई दे रहा है उसका उसी प्रकार फल मिलेगा जैसे अज्ञानी को फल मिलता है, ये नहीं कह सकते। टीका में देखिए कि किसी को शंका देखी तथा विद्वत कर्मा की कर्मत्व विशेषात्, विद्वान में दिखाई देने वाला जो कर्म है उसमें भी तो कर्मत्व तो है ही। जैसे अज्ञानी का हाथ हिलता है, पैर हिलता है, आंख चलती है, इसी प्रकार ज्ञानी का जो शरीर है उसमें भी तो कर्मत्व है। सब कर्मत्व विशेषात् इतर कर्मवत फलारंभकम्। तो जैसे अज्ञानी का कर्म फल देने वाला होता है इसी प्रकार ज्ञानी का कर्म भी फल देने वाला होगा। कर्मत्व विशेषण ये तो क्या हो जाएगा, कर्मत्व विशेषण, कर्म तो उसमें भी है और कर्म तो उसमें भी है। ऐसी आशंका करके कहते नहीं, वो मति पूर्वक है वह अमति पूर्वक है, इसलिए एक फल दोनों का नहीं होगा। इसको कह दिया भाष्य में कि तथा मति पूर्वक अमति पूर्वक आदि नाम करणाम कार्य इस विशेष आरम्भ पर संतुष्ट कर। अब एक तथा और भी तो उसके लिए टीका फल इदम कर्म एवं कर्तव्यम अस्य फलम भोक्तव्यम इति मति। व्यक्ति बुद्धि में क्या है, ये कर्म मैं कर रहा हूँ, सामान्य अज्ञानी में क्या बुद्धि उत्पन्न, ये कर्म मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो भाई, ताकि फल भोग कर देंगे, इसका फल मिलेगा। तो तुम कैसे कर रहे हो, तो जैसी विधि बताई गई है शास्त्र में उसी विधि के अनुसार मैं कर्म कर। तो इदं कर्म एवं कर्तव्य, यह कर्म है फल देने वाला और इसको इसी प्रकार करना है। अस्य च फलं भोक्तव्यं और इसका फल प्राप्त हो, इसी मति ऐसी बुद्धि उसके अंदर है, ऐसा बुद्धि माने ऐसा निश्चय उसके अंदर, इस निश्चय वाला अहंकार उसके अंदर है। तत्पूर्व कारणी तत्पूर्वक कर्म हो गए मतिपूर्वक, इस प्रकार की बुद्धि वाले असत्पूर्व कारणी से कर्माणी, और इस प्रकार की बुद्धि नहीं किसी के अंदर, उसके पास इस प्रकार की बुद्धि नहीं होता था, न मैं करता हूँ न मेरा किसी फल के साथ संबंध है, न मैं जो है वह किसी कर्तव्य से प्रेरित होकर के कर रहा हूँ, तो ये तीन से रहित है। इसे असत पूर्व ज्ञान के कर्माणि एसाम अवान्तर भेद संग्रह हम आदि आज पद से इसमें बहुत प्रकार का भेद है। अरे फल बहुत है, विधि बहुत है, तो इसमें बहुत प्रकार का भेद है। इसीलिए भाष्यकार भगवान ने वहां पर कहा था मति पूर्वक अमति पूर्वकादि नाम कर्म, आदि से भेद सभी भेदों का संग्रह, जैसी दृष्टि है उसी प्रकार का फल। तो इसलिए टीकाकार ने कहा कि एसाम आवांतर भेद संग्रहार्थम आदि पद, अब ये तो हो गया दृष्टांति है। अब दार्शांतिकम आह दार्शांतिक कहते हैं तथा इहाति, भाषण में देखे तथा इहाति ऐसे यहाँ भी ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणाधिकार क्रिया फल भेद बुद्धि बाह्य चेष्टा मात्रेण कर्मा की विधि को अकर्म संपत्ति देते। ब्रह्म बुद्धि उसके अंदर, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की बुद्धि उसके अंदर है, तो उस वो बुद्धि क्या करेगी? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की जो जिसमें योग्यता है, वह उस ब्रह्म पर प्रतिभाषित जो विशेषताओं को नहीं ग्रहण करेगी। पर देशक पहुंचने की जिसके बुद्धि में सामर्थ्य है, वो पर्दे के ऊपर दिखने वाले जितने चित्रात्मक दृश्य हैं उनको ग्रहण नहीं करेगी। तो ब्रह्मा बुद्धि से उपमर्दित हो गए, उपमृदित हो गए। क्या उपमृदित हो गया? अर्पणाधिकारक क्रिया फल भेद बुद्धि। अर्पण भी ब्रह्म ही दिख रहा है, यजमान भी ब्रह्म ही हो रहा है, अग्नि भी ब्रह्म ही हो रही है, खुद भी ब्रह्म ही हो रहा है। तो उपमृदित अर्पण अर्पणादि कारक क्रिया फल, ये जो भेद था ये बुद्धि हो गई उपमृदित हो गई। जो कर्म में कारक क्रिया फल भेद, ये कहा था ना, कारक बताया था ना, क्या बताया था टीकाकार ने? टीकाकार ने ये बताया था कि हम तो कहा था ना, इदं कर्मं एवं कर्तव्यं, इदं कर्म मया एवं कर्तव्य, तो कर्ता भी बन जाता है, तो कर्तव्य क्यों हो गया? तो ये कारक और क्रिया है एवं कर्तव्यं, और फल के साथ संबंध किया, फल फल के साथ संबंध किया, अस्य फलम भोक्तव्यम। तो ये जो है ये टीकाकार की बड़ी भारी विशेषता ये है कि भाष्य में जो बात कही जाने वाली है उसी को ही अपने शब्दों में पहले रख लेंगे। भाष्यकार हो जहां वो बात आगे कहेंगे और उसी को ये जो है वह पहले रख लेंगे। तो ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि बाह्य चेष्टा मात्र। अब बाह्य चेष्टा मात्र से जो कर्म मालूम हो रहा है वो तो कर्मापि विदुषो अकर्म संपत्ति, विद्वान का कर्म भी अकर्म हो जाता है। थोड़ी सी टीका सत्यम्य विद्वत् प्रकरणम परामृष्ट षष्ठो समानाधिकरण, कहाँ हुआ सप्तमी कहाँ है? नहीं, ये जो भाष्य था ना आपका, भाष्य का तथा इहाती ये हो गई सप्तमी, ये जो है सप्तमी, यानी विद्वत प्रकरण इहाती माने अस्मिन विद्वत प्रकरण सप्तमी के द्वारा अस्मिन विद्वत प्रकरणे सप्तम्या विद्वत प्रकरणम परामृष्टम। अब तो दो षष्ठी खोजी वहां पर, वो दो षष्ठी कौन है? ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणाधिक कारक क्रिया फल भेद बुद्धि, एक हो गया ना, समझे ना, और दूसरा क्या हो गया? विदुषा है। ये दो शक्ति, दोनों शक्ति के लिए सत्य समानाधिकरण, विद्वान में जहाँ है ना वही ये है, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि उपमृदित हो गई, इसलिए ये दोनों शक्ति समानाधिकरण में है। ऐसा नहीं कि विद्वान अलग है और वो अलग, वही विद्वान का स्वरूप है, क्योंकि विद्वान में ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उपमृदित हो गया है अर्पणादि कारक क्रिया फल के। ऐसा जो विद्वान है तो बुद्धि विदुषा उसके साथ संबंध हो जाएगा, तो दोनों समानाधिकरण में हो गया, तस्थ समानाधिकरण में। अब उसके अर्थ पूर्व वाक्य मन के, इसी अर्थ में पूर्व जो कहा गया वाक्य उसका अनुकूलन करते हैं, अतो उक्तम, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया, क्या कहा, समग्रम सभी यही पाठ था। पाठ क्या है, श्लोक में क्या पाठ, इस प्रकार यज्ञार्थ कर्म जो उसका हो रहा है वो समग्रम प्रवी अग्रेन सह फलेन सह प्रवी, इसीलिए देखिए भाष्यकार भगवान ने ये अर्थ किया फलेन सह ये, क्योंकि कर्ता का फल के साथ संबंध बनता है, तो फलेन सह प्रवीयते, यहाँ तक सिद्धांत की बात कह दी गई। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष और पूर्व पक्ष कोई नहीं है, वेदांत के एक देशी है वृत्तिकार का, तो वृत्तिकार का मत होने से उनका कहना ये है कि यह उपासना, ये क्या है उपासना, ऐसा विधान मुमुक्त के लिए कहा गया है कि अर्पण में ब्रह्म बुद्धि कर्तव्य है, ये ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पर उपासना की बात है। अर्पण में ब्रह्म बुद्धि कर्तव्य है, अग्नि में ब्रह्म बुद्धि कर्तव्य है, ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि, हवि में ब्रह्म बुद्धि कर्तव्य है, यजमान को सैन में ब्रह्म बुद्धि कर्तव्य है, ब्राह्मणा होता फल में भी ब्रह्म, ये उनका कहना है। भाष्यकार भगवान का कहना है कि यहाँ ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसके अंदर उपासना की बात नहीं है, इसलिए यह अर्थ इस अर्थ का औचित्य इस प्रकरण में नहीं है। ऐसा अर्थ भले ही कहीं पर हो, सिद्धांत का उसका विरोध नहीं है, इस प्रकार के उपासना वाक्य आते हैं उसका किसी प्रकार का विरोध नहीं है, पर यहाँ इस प्रकरण में यह अर्थ नहीं बन सकता, इसी पर विचार करते हैं। पहले टीका कार्य कहते हैं ब्रह्मार्पण मंत्र से व्याख्यान उक्त, ब्रह्मार्पण मंत्र का व्याख्यान करके और स्वयूथ से व्याख्यान अनुभव, स्वयूथ से व्याख्यान अनुभव, ब्रह्मार्पण मंत्र का अपने दृष्टि से अर्थ कर दिया, सिद्धांत का अर्थ कर दिया, अब अपने ही एक देशी की व्याख्यान का अनुवाद करते हैं कि कोई लोग ऐसा व्याख्यान कर दे, तो वृत्तिकार के मत का यहाँ पर अनुवाद कर दे, अत्र देशी दाहु, कोई लोग ऐसा करते, पहले देखिए अपने यहाँ किसी प्रकार के विचार हो जाते थे, किसी का नाम नहीं देते थे, किसी प्रकार का नाम नहीं देते थे, कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं तो कहते हैं तो क्यों नहीं मान लेना चाहिए, अब उसको मानने में इस प्रकार का दोष आता है, इसलिए नहीं सीखा, पर किसी का नाम नहीं देते, अत्र किसी का क्या कहते हैं, यद ब्रह्म तदर्पण, वो कहते ब्रह्म ही अर्पण इत्यादि बना है सब, ब्रह्म ही अर्पण इत्यादि बना है ना, सर्वम फलितम ब्रह्म, उनका कहना है कि सर्वम फलितम ब्रह्म है कि नहीं, तो ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही तो अर्पण भी बनेगा, ब्रह्म ही तो अग्नि भी बनेगा, ब्रह्म ही तो यजमान भी बनेगा, एक सत्तर धातु के भिन्न भिन्न प्रकार के मान लीजिए उपकरण बनाए गए दीपावली के समय, तो वहाँ पर यज्ञ का जो है बनाया गया खिलौना, तो वहाँ पर सभी तो सत्तर ही सभी बनेगी कि नहीं बनेगी, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो, यही सब परे बने थे। इसी प्रकार वो कहते हैं किसी बाहू ये ब्रह्म तद अर्पणादिनी, जो ब्रह्म है वही तो अर्पणादि बना है। थोड़ी सी टीका लेके आगे बने, प्रसिद्धो देशी में अप्रसिद्ध विधान के न्याय स्वा, अप्रसिद्धो देशी में प्रसिद्ध विधान प्रथम इत्याशंका। एक न्याय यहाँ पर दे दीजिए, इसको जरा समझिएगा। प्रसिद्ध पहले उद्देश्य प्रसिद्ध होना चाहिए, जो हमारे विधि का विषय बनेगा वो उद्देश्य तो सिद्ध होना चाहिए ना। अरे स्वर्ग की उद्देश्य सिद्ध हो तो उसके लिए विधान आप खोजें, और उद्देश्य यदि निर्धारित नहीं है, जैसे साधु है, साधु का अपना उद्देश्य यदि निर्धारित नहीं है तो किस विधि में प्रयोग लगेगा। विधि का कथन किस प्रकार से, पहले उद्देश्य सिद्ध हो तो उद्देश्य सिद्धि के लिए कोई विधान किया जाता है। उद्देश्य सिद्धि के लिए तो पहले उद्देश्य सिद्ध हो जाना चाहिए ना। अब उसका साधन सिद्ध नहीं तो साधन का विधान क्यों जाए। अब उद्देश्य नहीं सिद्ध हो तो साधन किसके लिए कहा जाएगा। पहले इसी बात को कहते प्रसिद्धोद्देश्य न अप्रसिद्ध विधान से न्याय का, प्रसिद्ध उद्देश्य के द्वारा अप्रसिद्ध विधान ये जो है न्याय। अप्रसिद्धोद्देश्य न प्रसिद्ध विधान प्रथम, अब जिसका उद्देश्य जो है अप्रसिद्ध है तो उसके द्वारा जो है वो अप्रसिद्ध जो है अप्रसिद्धोद्देश्य न, और विधान जो प्रसिद्ध है वो कैसे। तो यहाँ पर जो उपासना विधि बनेगी इसके लिए पहले ये ब्रह्म तो सिद्ध होना चाहिए ना। ब्रह्म ये तेन गंतव्यम, तो ब्रह्म तो पहले सिद्ध होना चाहिए। तो ब्रह्म तो सिद्ध ही है, वो लोग कहते ब्रह्म तो सिद्ध ही है, कहाँ से जो कहा सर्वरूप ये ब्रह्म है। किसी को भाष्य में लीजिए ब्रह्म किल अर्पणा बिना पंच विधेन कारकात्मना देवस्थित सत सदैव कर्म करो तू। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म ही जो है किल के द्वारा ऐसा मानते हैं कि सिद्धांत से मैंने किल शब्द इसलिए दे दिया ये मुख्य सिद्धांत नहीं। ब्रह्म ब्रह्म किल ब्रह्म ही तो अर्पणादिना पंच विधेन कारकता पंचविध कारकात्मा बन गया। कौन ब्रह्म पंचविध कारकात्मा क्या हो गया कि ब्रह्मार्पणम एक हो गया, ब्रह्म हवि दो हो गया, और ब्रह्मात्मना ब्रह्मणा तीन हो गया, उत्तम चार हो गया, ब्रह्म गंतव्य पांच हो गया। तो पांच रूप से जो है कौन बना, ब्रह्म ही बना, अर्पण भी वही बना, हवि भी वही बना, ये हो गया ना, हुत भी वही बना, हुत क्रिया हो गई, और वो हवन करने वाला भी वही बना ब्राह्मण उत्तम, और फल भी इसलिए वो लोग ऐसा मानते हैं पंच विधेन कारकात्मना देवस्थितम। कौन ब्रह्म, ब्रह्म ही वो ब्रह्म ही पंच विध कारक रूप से व्यवस्थित होकर के सदैव कर्म करेगी, वही ब्रह्म कर्म करता है। थोड़ी सी टीका जी अस्मिन व्याख्याने सिद्धांतिनों असंप्रतिपत्ति होती, किल के द्वारा इस व्याख्यान में सिद्धांति को सिद्धांति की सम्मति नहीं दिखाई देती, इसलिए किल का यानी सिद्धांत ये नहीं। कर्ती कर्म करण संप्रदान अधिकरण रूपी में यही पाठ हुआ। कर्ता भी वही है ब्राह्मणा उत्तम, अब कर्म भी वही है उत्तम नहीं, कर्म भी वही हवि है और करण भी वही है अर्पण, अधिकरण भी वही है अग्नि और संप्रदान जो क्रिया है वो भी वही है। तो कर्तृ कर्म करण संप्रदान अधिकरण रूपेण पंच विधेन ब्रह्मैव व्यवस्थितं कर्म करोति, ये पांच प्रकार से व्यवस्थित होकर के ब्रह्म ही कर्म करता है, इसी अंगीकारात ऐसा स्वीकार करने के लिए कहा। तब अप्रसिद्ध अभाव, तो अप्रसिद्ध ही कहाँ हुई, प्रसिद्ध हो गया ना ब्रह्म तो प्रसिद्ध हो गया ना। ये टीकाकार ने कहा था कि भाई अप्रसिद्ध उद्देश्य को लेकर के नहीं होता, तो कहा कि उद्देश्य तो अप्रसिद्ध नहीं है ना, प्रसिद्ध हो गया इसलिए अंगीकारात तद तद अप्रसिद्धि अभाव, क्योंकि अप्रसिद्धि नहीं है प्रसिद्धि, इसलिए तत्द अनुवाद अर्पणादि अविरुद्ध सदृष्टि, इसलिए वो उसी के अनुवाद पूर्वक उद्देश्य के अनुवाद पूर्वक अर्पणादि में जो ब्रह्म दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि की विधि है, इसका कोई विरोध नहीं होगा, इसका किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा। यह है तत्त्व साधन के रूप में है, उधर नहीं चलेगा। यह है तत्त्व साधन के रूप में है, यदि साधन के रूप में न हो तो फिर जो है ब्रह्म यदि सिद्ध न हो तत्त्व रूप में तो उसकी दृष्टि कैसे चल जाएगी, विष्णु व्यापक, इसलिए आप कहते हैं कि ये सारे ज्ञान में विष्णु बुद्धि करो, तब विष्णु सिद्ध है ना, तब विष्णु तो सिद्ध है, उसका विष्णु तो सिद्ध है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि की भावना आप करेंगे, उपासना होगी ना, तो आप जो है ये भावना जो करना तभी होगा कि जब ब्रह्म अहम रूप करके सिद्ध है, तो ब्रह्म अहम रूप करके सिद्ध है, इसलिए कहा कि ऐसा ऐसा अभ्यास करो, ऐसा अब अभ्यास करो, ये विधि है, क्योंकि अभ्यास के लिए तो वो तो सिद्ध हो गया ना, पर अभ्यास तो बताया जाएगा ना। इसी प्रकार वो कहते हैं अर्पणादि रूप में ब्रह्म सिद्ध है, अब शास्त्र विधि करता है अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि करो, क्योंकि तो ब्रह्म नहीं दिखाई देता, अर्पणादि दिखाई देते हैं और है ब्रह्म, इसलिए कहा कि ब्रह्म दृष्टि करो, ये तो वेदांति है ना, ये तो वेदांति है ना, एक दृष्टि है वो कहना ब्रह्म ही तो सर्वरूप है ना, इसलिए अब ब्रह्म सर्वरूप है पर ये अनुभव में नहीं आता है, ये तो उपासना बता दी भगवान, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मण उत्तम ब्रह्मवती गव्यम, तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो इस प्रकार की उपासना करो, ये बता दिया। तो यहाँ कहा कि जो है दृष्टिविधि व्यर्थ है, दृष्टिविधि पक्ष सिद्धांत सिद्धांत विशेषण व्यर्थ है, और दृष्टिविधि पक्ष में सिद्धांत से क्या विशेषता होगी, यानी दोनों व्याख्यानों में क्या विशेषता बनेगी, पहले में देखो ऐसा ज्ञान है समझे ना, और दूसरे में ऐसी उसको भावना करनी, पहले में तो उसको ज्ञान है और दूसरे में ऐसी भावना करनी, इसलिए कह रहे हैं कि तत्र नार्पणादि बुद्धि निवर्तित किंतु अर्पणादि तो ब्रह्म बुद्धि आचीयते, ये अंतर है? ये अंतर आपको रस्सी में शर्त दिख रहा है, रस्सी के ज्ञान से सर्प बुद्धि बाधित हो जाएगी। पर हम कहते हैं कि नहीं, ये तुमको सर्प दिख रहा है, तुम भावना करो ये रस्सी है, जो तुमको सर्प दिख रहा है भावना करो कि ये रस्सी है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? इसमें भावना करना, यानी तुमको तो तुम अपना स्वरूप जीवे दिख रहा है, तुमको अपना स्वरूप जीव ही दिख रहा है, पर तुम भावना करो कि तुम ब्रह्म हो। तुम लोगों का कहना है कि ऐसे भावना जाना चाहिए, यहाँ पर ज्ञान नहीं कहा गया है, यहाँ पर भावना चाहिए। तो यही अंतर हुआ कि अर्पणादि बुद्धि निवर्तित नहीं होगी इस पक्ष में, इस पक्ष में अर्पणादि बुद्धि निवर्तित नहीं होगी, उस अर्पणादि में ही ब्रह्म बुद्धि का आरोप करना पड़ेगा। जैसे आपको कह दिया ये शालिग्राम विष्णु है, विष्णु बुद्धि पर, तो शालिग्राम थोड़े निवर्तित हो जाए, शालिग्राम तो आपको दिखेगा, और शालिग्राम नहीं दिखे तो किसने बुद्धि किसने करेंगे भाई? शालिग्राम ही नहीं दिखेगा तो बुद्धि किसने करेंगे विष्णु क्या? मूर्ति नहीं है सामने तो किसने बुद्धि करेंगे विष्णु? इसलिए प्रधान कौन हो जाएगा वहां पर? हाँ, आधार है वही पता नहीं जाता, ठीक है, उसी में बुद्धि करनी पड़ेगा। तो अर्पणादि में यदि ब्रह्म बुद्धि करनी है तो क्या होगा? अर्पणादि बुद्धि तत्र न अर्पणादि बुद्धि निवर्तित, अर्पणादि बुद्धि नहीं निवर्तित होगी, किंतु अर्पणादि सु ब्रह्म बुद्धि आधीयते, अर्पणादि में ब्रह्म बुद्धि का आधान है। कैसे? यथा प्रतिमा दो विष्णु बुद्धि, जैसे प्रतिमा है हमारे सामने, अब कहे विष्णु की प्रतिमा है, इसे विष्णु बुद्धि करो, विष्णु है, मैं विष्णु के लिए जो है चंदन चढ़ा रहा हूँ, विष्णु के लिए पुष्प चढ़ा रहा हूँ, अक्षत चढ़ा रहा हूँ, तो ये विष्णु वो प्रतिमा बुद्धि निवर्तित नहीं होती है, उसमें विष्णु बुद्धि का आरोप होता है। यथा प्रतिमादो विष्णादि बुद्धि, यथा वा नामादो ब्रह्म बुद्धि, जैसे नाम ब्रह्म इत्युपासी, नाम तो है ही है, उसमें ब्रह्म बुद्धि करनी है, तो इसमें जैसे आधार निवर्तित नहीं होता है। थोड़ी छुट्टी कर देते अर्पणादिषु कर्तव्यां ब्रह्म बुद्धि दृष्टांताध्याम स्पष्ट है। अर्पणादि में जो ब्रह्म बुद्धि करनी है उसको दो दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, तो दो दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट कर दिया, यथा प्रतिमा दो दृष्टादि बुद्धि, यथा नामादो ब्रह्म बुद्धि। अब कहते सृष्टि विधान द्वितीय सृष्टि मानस क्रिया सम्यक ज्ञान स्वभाव प्रकरण भंग परिहार। अब सिद्धांत ही कहता है बात तो आपकी ठीक है, अच्छी है, पर प्रकरण भंग हो जाएगा यदि ऐसा अर्थ हम मान लें तो प्रकरण भंग दोष होगा। कहते क्यों प्रकरण भंग दोष होगा? आज देखिए प्रकरण क्या चल रहा है, कर्मण्य कर्म या प्रत्येक कर्मण के कर्म या सब बुद्धिमान मुनि से कृष्ण के कर्म से, और फिर इसी को लेकर के ज्ञान का ज्ञानी का सब बताया कि ज्ञानी को किसी भी कर्म का संबंध नहीं होता है। ये प्रकरण चल रहा है ज्ञान, प्रकरण किसका चल रहा है? ज्ञान। और ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो ये मानस क्रिया रूप होकर उपासना का पत्र, यदि आप जैसा कहते हैं ऐसा अर्थ हम ले रहे हैं तो उपासना का प्रकरण हो जाएगा, और ज्ञान के प्रकरण में के बीच में उपासना का प्रकरण कहा गया, और अंत में फल श्रुति क्या आएगी ब्रह्मयोग तो अंत में फल श्रुति आएगी कि उसे ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति जो मोक्ष में ब्रह्म की प्राप्ति उपासना से तो संभव है नहीं, मोक्ष रूपी फल क्योंकि इसके अंत में आएगा मोक्ष रूपी फल आएगा ना, यहाँ आता मोक्ष रूपी फल इसका कहा है कि एवं ज्ञाता विमोक्ष से है कि नहीं, एवं सर्वम कर्म कर्माकुलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस प्रकार एवं ज्ञाता विमोक्ष से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये फल जो अंत में कहा है मोक्ष रूपी फल, तो मोक्ष रूपी फल कर्म से जो है उपासनात्मक कर्म से संभव, इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं सत्यम एवं मत क्या आप जो अब